का यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज द्वारा तारीख 12/9/94 तदनुसार भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि संवत 2051 को प्रातः 8 बजे मुरली मनोहर मैदान बीनासर में हुआ। राव पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। मंजान एवातुरतम विपाकम हृद्वाक् भगवद्भिः नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदेश दाय वाक। भागवत दशम स्कंद का 14वां अध्याय, उसमें ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं भगवान की। नो मेड्यते ब्रह्मवशेत परिदंबराय, ऐसे वो स्तुति करते हैं। जब पथरा दे गए, पथरा मिल गए, तो उसने माफी मांगने के लिए ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं 14वां अध्याय में। उसमें एक श्लोक आया है कि तत्तेनुकंपां सुसमक्षमाणा। साधकों की बड़ी काम की चीज है, साधन कैसे करे, वो साधक अपना समय कैसे बितावे। तत्तेनुकंपां सुसमक्षमाणा, भगवान की कृपा की तरफ देखता रहे। कृपा हो रही है, प्रभु की कृपा बरस रही है, मेरे पर बहुत ज्यादा कृपा हो रही है। जैसे भगवान को सभी अपना मान सकते हैं, मैंने बहुत बार दृष्टांत दिया है कि माँ के कितने ही बेटे हो, सब बालक माँ मानते हैं, मेरी माँ है, मेरी माँ पूरी की पूरी। तो ऐसे भगवान की कृपा को देखता रहे, कृपा मेरे पर है। एक एक भाई एक एक बहन अपने ऊपर विशेष कृपा माने कि मेरे पर बहुत कृपा है, मेरे पर बहुत कृपा है। कृपा इतनी विलक्षण है, सबको दे देती है, फिर भी जासु कृपा नहीं, कृपा आघाती, कृपा खुद कृपा करते हुए तृप्ति नहीं होती। और गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं प्रभु मूर्ति कृपा मई है, भगवान की मूर्ति बनी है, स्वरूप बना है, केवल कृपा ही कृपा का पुंज है, दया की दया का पुंज है। तो भगवान की कृपा भी कृपा करते हुए आघाती नहीं, सब कृपा करती है, सबका उद्धार करती है, सबका कल्याण करती है, सबका पालन पोषण करती है, सबका सब कुछ करती है, फिर भी वो कृपा तृप्त नहीं होती है। मानो कृपा करने की कृपा की भूख ही भूख रहती है, लोगों की तो लेने की है, उसे देने की है। भूख कहते ही मालूम होता है खुद लेने की नहीं, वो खुद देने की कृपा करने की। तत्तेनुकंपां सुसमक्षमाणा, कृपा के नाम दया है, कृपा है, अनुग्रह है, ऐसे कई नाम है। उन नामों में एक अनुकंपा नाम है, अनुकंपा, मानो वो कृपा करते हुए कांपड़ लग जाती है, ज्यादा आनंद आता है ना, वो गदगद हो जाता है शरीर में, रोमांच होते हैं, सारा भाषण में दर्द ली जाती है। ऐसे जो आती है कृपा करते हुए, पालन करते हुए, संसार में ऐसा बहुत कम मिलता है। कृपा करते करते ऐसे हो जाता है, ऐसी कृपा की तरफ देखता रहे, मेरे पर ऐसी कृपा बरस रही है, भगवान की अनुकंपा मेरे पर हो रही है। भुंजा नहीं कृतम विपाकम, अपने अनुकूल और प्रतिकूल जो परिस्थिति आती है उस पर विशेष ध्यान ना दे। ये अनुकूलता प्रतिकूलता तो संसार का स्वरूप है, जैसे कभी दिन आता है कभी रात आ जाती है, तो दिन और रात अलंघ्यम दिन रात्रि व दिन रात की तरह अनुकूलता प्रतिकूलता परिस्थिति आती रहती है, सुख और दुख संसार के आते रहते हैं। तो देखना अपने वो अनुकूल प्रतिकूलता की तरफ वो नहीं देखना है, कृपा की तरफ देखना है। कृपा में दोनों बातें आती है, अनुकूलता प्रतिकूलता को देखकर राजी और नाराज होता है मन, हमारे मनचाही चीज मिल जाए, मनचाही घटना घट जाए, मनचाही परिस्थिति आ जाए तो हम राजी होते हैं, और मनचाही न हो बेमनचाही हो जाए तो हम नाराज हो जाते हैं। तो ये राजी नाराज यही संसार है, यही फंसावट है। आदमी इस नहीं फंसता है, इंद्रिय रागत देश व्यवस्थित हो तय न भस्मागत से तौ यस्य परिपंथी न हो। प्रत्येक इंद्रिय में राग और द्वेष रहता है, अनुकूलता प्रतिकूल रहता है, सुख और दुख रहता है, ठीक और बेठीक रहता है हर एक बात में। तो ठीक और बेठीक में राजी और नाराज होना नहीं, ये हमारा दोष होता है। ठीक बेठीक तो संसार से आता है, कर्मों के अनुसार आता है, परिस्थिति के अनुसार आता है, संयोग वियोग होता है, ये तो आता रहता है। उसमें नाराज राजी होना ये गलती है। दिन और रात तो आवेगा, दिन भी आवेगा, रात भी आवेगी, रात भी आवेगा, दिन भी आवेगा, सुबह भी होगा, सांझ भी होगा, पुनः प्रभातम पुनरेव सर्वरी पुनः शशांक पुनरुद्यते रवि, ये तो होता रहता है। तो इसको देखता रहे, इसमें कृपा को देखे, कृपा ये दोनों में कृपा होती है, भगवान ही अनुकंपा दया कृपा, अनुकूलता में भी है प्रतिकूलता में भी है। जैसे वैद्य कोई दवाई देता है तो कोई बहुत कड़वी होती है, कोई साधारण कड़वी होती है, कोई बड़ी जायकेदार बढ़िया होती है। तो दवाई में दवाई बुद्धि होनी चाहिए, बढ़िया और घटिया नहीं है उसमें। जो वैद्य दे वो बढ़िया है, जैसे ठाकुर जी के भोग लगाया, अन्नकूट प्रसाद किया, उनमें रसगुल्ला भी होता है और करेले का साग भी होता है, मेथी का साग भी होता है। तो प्रसाद में कोई फर्क नहीं है, स्वाद देखे तो रसगुल्ला अच्छा लगता है, जलेबी इमरती बड़ी अच्छी लगती है, करेले खारा खारा कड़वा लगता है, पर ठाकुर जी के प्रसाद में कोई फर्क नहीं है। जो महात्म्य रसगुल्ला और जलेबी का है वही महात्म्य करेले का है। रोगी के लिए मीठी हो चाहे साधारण हो, वो दवाई है रोग करने, रोग नाश करने वाली। ऐसे हमारे अनुकूल प्रतिकूल आती है परिस्थिति, हमारे कर्मों का नाश करने वाली। इन दोनों में भी थोड़ा फर्क हम मान सकते हैं कि प्रतिकूलता आती है वो हमारे पापों का नाश करती है, और अनुकूलता मनचाही बात होती है हमारे पुण्यों का नाश करती है। और पाप और पुण्य दोनों ही बेड़ी है, दोनों ही है। एक सोने की सांकड़ है, एक लोहे की सांकड़ है, बंधन में कोई फर्क नहीं है। सोना अच्छा लगता है, दिखता है, बंधन में कोई फर्क नहीं। सुख में भी आदमी बन जाता है, दुख में बन जाता है, बंधन में कोई फर्क नहीं है। तो उसको बंधन नहीं मानकर वो कृपा मानता है। बंधन और खुलना ये होता है कर्म का फल, और भगवान कृपा का फल है वो बंधन करने वाली नहीं, वो खोलने वाला है। जैसे कड़वी दवा हो चाहे मीठी दवा हो, बीमारी दूर करने वाली होती है, इस तरह से बात है। शास्त्र में आता है लालने पालने मातुर नाकारुभ्यम नाकारुण्यम यथार्भके। जैसे बालक का माँ पालन करती है, प्यार करती है, स्नेह करता है, हृदय लगाती है, ऐसे करती है, और कभी कभी उसकी उद्दंडता मिटाने के लिए थप्पड़ भी मार देती है। उस मार में प्यार ज्यादा होता है। जैसे कर्मों का फल प्रतिकूल होता है, उसमें पापों का नाश होता है, ऐसे ही प्रभु की भेजी हुई प्रतिकूलता में कृपा ज्यादा होती है, भगवान की कृपा ज्यादा होती है। कर्मों का फल तो बांधने वाला होता है और कृपा तो उद्धार करने वाली होती है। तो उद्धार करने वाली कृपा में जो अनुकूल परिस्थिति आती है वो परमात्मा लाड करते हैं, प्यार करते हैं, लगाते हैं। और कभी कभी प्रतिकूल परिस्थिति, घर का कोई मर जाता है, धन चला जाता है, बीमारी आ जाती है, अपमान हो जाता है, निंदा हो जाती है, ये दवाई कड़वी है पर इनमें पापों का नाश होता है नहीं, कृपा विशेष होती है। कर्मों के फल में तो पाप और पुण्य का नाश होता है और कृपा के फल में भगवान उनके कर्मों का नाश कर कृपा विशेष करते हैं, अपनाते विशेष है। प्रतिकूल परिस्थिति में अपनाते हैं भगवान। जैसे माँ है वो बच्चों का ताड़ना मारना दोनों करती है, ताड़ना करती है, प्यार भी करती है। तो प्यार तो हरेक के साथ कर सकती है परंतु मार हरेक को नहीं दे सकती। वो अपना बालक होता है उसको उद्दंडता करते हो पीड़ते हो, ऐसा क्यों करता है? तो दोनों बातें होती है। मैंने बहुत बार दृष्टांत दिया है कि जैसे कोई माँ है दया की, बालक खेलते हैं तो रसगुल्ला दे दो, सबको जलेबी दे दो, सबको मृति दे दो, सब बच्चों को दे दो, परंतु उद्दंडता करते हो तो अपने बालक को ही मारती है और के बालक को नहीं मारती। वो शिकायत तो कर सकती है कि तेरा बालक देख ऐसा कर रहा है, परंतु अपने बालक के चपट लगा दी जोर से। तो वो जो अपनापन है वो मार में विशेष होता है। ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति आती है उसमें भगवान की कृपा विशेष होती है। ऐसा भेद भी किया है, उसमें कृपा है और प्यार में दया है, ऐसा दया कृपा का भेद भी किया है। अनुकंपा दिया अनुग्रह ये एक ही है, तो उसमें विशेष कृपा होती है। शाश्वत कर फिर करे पसाऊ नाथ प्रभु न कर ये स्वभाव। भगवान का स्वभाव है। अर्जुन को गीता सुनाते रहे सुनाते रहे सुनाते रहे, अर्जुन के मन में युद्ध न करने की थी, शरण होने के बाद भी कह दिया साधिमान प्राम प्रपन्नम आपके शरण हो मेरे को शिक्षा दीजिए, ऐसे कह करके फिर कर न युद्ध से युद्ध नहीं करूंगा। तो ये दोनों बातें ठीक बैठती नहीं। शरणागत हो गया आप आज्ञा दीजिए वो करूं और कहते युद्ध नहीं करूंगा, तो ये बिल्कुल विरुद्ध बात पड़ती है। शरण होने के बाद ये कहने का अधिकार नहीं है मैं ये करूंगा और ये नहीं करूंगा, ये दो बात नहीं कह जा सकती। वहां तो कह जैसे करना होगा, शरण हो गए। तो भगवान ने बहुत बार कहा, 18वें अध्याय के 56 से 66 तक का प्रकरण है, बड़ा मीठा प्रकरण है, आप साधन संजीवनी में भी देख सकते हैं और भी टीकाओं में देख सकते हैं, मूल मूल पढ़ सकते हैं। सर्वकर्णा कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो 56वां श्लोक है, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्विपाश्रय, सब काम सदा करता हुआ मेरे शरण रहे मेरा आश्रय ले तो मेरी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सदा सब कर्म करता हुआ, भजन ध्यान करता हुआ प्राप्त हो जाए, समाधि करता हुआ प्राप्त हो जाए, सेवा करता हुआ प्राप्त हो जाए, और तत्व ज्ञान जड़ चेतन का विवेचन करते हुए जड़ का त्याग चेतन में स्थित प्राप्त हो जाए। अब भगवान यहाँ विलक्षण बात कहे, सर्व कर्माणि के सदा कुर्वाणि, कर्म कहने लगे तो सब लगे कर्म सर्व कर्माणि, और कुर्वाणा करने के साथ सदा लगा, सब कर्म सदा ही करता रहे, निरंतर काम ही करता रहे, वो भी परम बुद्ध को प्राप्त हो जाए। कि महाराज कैसे हो जाए, क्योंकि पीछे प्रश्न आया है 49 में पिछले नेता के 7 श्लोकों में वो ज्ञान हो गया है। उस अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रम विमोच्य निर्विमल शांत ब्रह्म हो या। और ध्यान पर हो नित्यम, नित्य ध्यान के पर आए, नित्य जैसा हरदम ध्यान पर आए, मन बुद्धि इंद्रियों को बस में करके और काम क्रोध लोभ मोह को छोड़ करके केवल मेरे धर्म प्राण में जाए तो ब्रह्म भूत हो जाए, फिर ब्रह्म भूत परा भक्ति मेरी प्राप्ति हो जाए। ऐसा प्रगण कहकर गए और पीछे कहा यह प्रगण खर सर्व करना को जाना कितना विरोध है। वो ध्यान योग परो नित्यम, नित्य निरंतर ध्यान योग के परायण रहे, यथवा काय मानस सही मन वाणी बस में करता हुआ काम और क्रोध ममता और अहंकार इनका त्याग करके अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिक्रम विमुच्य निर्मम शांत, ऐसा ब्रह्मभूत होता है, ऐसे सब करता हुआ। तो बात भगवान कहते हैं कि इनसे भी एक बहुत बढ़िया बात है, ऐसे साधन तत्परायण होता है वो तो प्राप्त होता ही है, पर सर्व कारण सदा कुमार खाना पीना चलना फिरना व्यापार ये करना हुआ, खेती करना हुआ, नौकरी करना हुआ, घर में काम धंधा करना हुआ, रसोई बनाना हुआ, झाड़ू देना हुआ, पानी भरना हुआ, स्नान